www.attableeg.com, The Reviver of Iman. رمضان شریف کی ایک شان ہے، ویسے اس مہینے کی بھی ایک شان ہے، بہت مشہور شہر ہے، لہذا شہر پھر اسلام قدر ہو یا شرک، لہذا شہر پھر اسلام شرکن ربیعون فی ربیعی فی ربیعی بات آگے لکھا ہے. اس مہینے کو بھی اللہ تعالی نے ایک شرف عطا فرمایا ہے، بہار دار بہار ہے، ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سبھی، اس سے باقی کی شرف اور کیا ہوگا. رمضان شریف کی فضیلت ہے کیونکہ قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے اس مہینے کے اندر شرف پیدا ہو گیا ہے. اور علماء نے لکھا ہے، بارہ قرآن میں لکھا ہے کہ روزے کی فرضیت جو ہوئی ہے رمضان میں، اسی برابر کے حضور کے نزول ہوا ہے. روزے کے رمضان میں جو روزے کی فرضیت ہے رمضان کے مہینے میں، تو اس برابر ہے کہ قرآن پاک کا نزول ہوا ہے. فرماتے ہیں شکرن لہو، اس شکر میں پورے رمضان کے روزے کو فرض کرا دیتے ہیں، کیونکہ رمضان شریف مہینے ہی ہے، لیکن قرآن پاک کا نزول ہوا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان کو روزے کے لیے فرض کرا دیا، شکر اللہ کے لفظ معلوم ہوا جب رمضان شریف کی فضیلت ہے قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے. تو اگر ہم یہ کہیں اس مہینے کو بھی شرف حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملازم کی وجہ سے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے. اتنا عام مسلمانوں کے دلوں میں اس کی عظمت ہے. حضرت بادشاہ اشرف علی تھانوی نے فرمایا ہے کہ میں نے نشر الدین لکھی ہے، کتاب نشر الدین سیرت کی کتاب ہے، اور کہا کہ اس کا مرد رہنا چاہیے، پڑھتے پڑھاتے رہنا چاہیے، اور خاص طور سے ربیع الاول میں ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے. جب ولادت کا ذکر ہوگا تو جو مقاصد اسلام ہے، یہ مقاصد رسالت ہے، وہ بھی درج جانا ہے. اس میرا طریقہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، خاص طور سے ربیع الاول میں. الحمدللہ ہمارے یہاں نشر الدین جو تھانے کی کتاب ہے وہ پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے. ایسے بات میں بھی یہ بہت دنوں سے اللہ میں یہ کتاب سنا رہا ہوں، کتاب کمالات نبوت آج بھی سنا ہے. حضرت بادشاہ محمد احمد صاحب کی نام ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بعثت، مقاصد سب چیز اس نے بیان فرما دیا ہے. یہ عام طور سے لوگ اس کو جانتے رہے ہیں، بس دوری سے شروع پڑھا، سب لوگ بہت متاثر ہیں اس کتاب کمالات نبوت. تھوڑا سا پڑھ کے سنا بھی دوں گا ان شاء اللہ العزیز، اس کی وجہ سے آپ کو ایمانی سرور حاصل ہوگا، کیونکہ دو ہی چیز، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. کتاب اللہ کا تعلق اللہ سے ہے اور سنت کا تعلق رسول سے ہے. جب کتاب اللہ سے ہم کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، اس کی عظمت ہے، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے ترجمان ہیں، آپکی سنت کتاب اللہ کے ترجمان ہے, اس بنا پر کتاب اللہ سے جب محبت ہے اور اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے اور سنت سے بھی محبت ہونی چاہیے, دونوں مل ہی کر کے کمال پیدا ہوگا. کتاب اللہ کی بھی مطابقت ہو اور سنت رسول اللہ کی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین عام ہے یہ خاص طور سے اخلاق کا بہت بڑا درجہ ہے دین اسلام میں, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعت فرمایا وہ اس تو تم مکان میں اخلاق, یہ نہیں کہ ہم نے محبوس کیا گیا نماز کے لیے, یہ نہیں ہے, بلکہ فرمایا کہ میں محبوس کیا گیا ہوں مکان میں اخبار کی تقدیر کے لیے. ایک اشکال ہوتا ہے سر اسلام نبی نے لکھا ہے اور لوگوں نے لکھا ہے کہ اسلام کی بنیاد تو چار چیزوں پر ہے, نماز, روزہ, زکات اور حج, اور حضور اخلاق کہیں ذکر ہی نہیں آیا. یہ اشکال ہوتا ہے کہ بنیاد اسلام کی چار چیزوں پر ہے یا پانچ چیزوں پر, یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اس کا کہیں ذکر نہیں آیا, اشکال ہوا ہے. وسیع سلمان نبی جواب دیا اور لوگوں نے جواب دیا, فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ سچ پوچھو تو نماز بھی اخلاقی درستگی کے لیے ہے. ان نسلات طرح آگے بادشاہ اور ملکت قد افلح من تزکات, جس لیے فرق ہے حج بھی اسی لیے ہے تاکہ کل میں اللہ تعالیٰ خشیت اور یہ چیزیں پیدا ہوں, اسی طریقے سے روزہ بھی اسی لیے ہے. تو ہے کہ نماز کا ذکر نہیں لیکن اخلاق جو یہ نماز روزہ جو ہے وہ اخلاقی کی درستگی کے لیے, یہ لکھا انہوں نے بہت شان سے کہ اصل نماز اخلاق کا نام تو نہیں آیا لیکن نماز بھی جو اسی لیے ہے تاکہ اخلاق درست ہو جائے, روزہ بھی اسی لیے جو اخلاق درست ہو جائے, حج بھی اسی لیے کہ اخلاق درست ہو جائے, اور زکات بھی اسی لیے. بہرحال اخلاق کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی بڑی حیثیت ہے, وہ اس تو لے و تم میں مکان میں اخلاق, اسی لیے مبوس ہی ہوا باقی مکان میں اخلاق کی تکمیل کروں, وہاں نماز روزہ کوئی ذکر نہیں آیا ہے. حضوری وہ بھی فرمایا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے ہیں, تو وہ ہے کہ اس کا جواب بھی ہو گیا ہے کہ میں اس لیے آیا اور اس کے درستگی کے لیے ضرورت ہے نماز کی, روزے کی, زکات کی. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت جس کا بھی ذکر ہو یہ سب ہماری سعادت ہے. صرف یہ نہیں کہ ولادت کا ذکر ہو جائے, نہیں, آپ کس مقصد سے تشریف لائے, کیا آپ نے کیا, امت کو کیا دیا, امت نے کیا معاملہ کیا, یہ سب چیزیں اس کے اندر ڈالتی ہیں. اس طرح پر اس کا برابر ود ہوتا رہنا چاہیے تاکہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا کہ آنے کا مقصد کا استحضار ہو. اس جناب دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ نے جب اتنا فرمایا ہے جو اخلاق ہی کے لیے بے شک ہے تو اخلاق کے متعلق جو احادیث ہے ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اتنی حدیثیں اخلاق کی جو تھی وہ میں کہہ نہیں سکتا, کہتے ہیں سیکڑوں, میں سمجھتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع الاخلاق میں بہت سی حدیثیں نقل کی ہیں اور علماء بھی نقل کرتے ہی رہتے ہیں. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہی معلوم ہوتا ہے, قولن بھی, عملن بھی, فعلن بھی, حالن بھی, کہ ہم لوگ بھی اخلاق سے مرتب ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق عظیم ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, سب سے بنیادی حدیث ہے, چند حدیثیں اس میں سے یہ بھی ایک حدیث ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تو سالم ہے, اور بعض کا غیر مسلم کا درد بھی ہے روایت میں. بڑا یہ ایک بہت ہی جامع حدیث ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, لسان ہے اس کے ہاتھ سے لوگ معمول ہیں وہ صحیح معنوں میں اسلام والا ہے, مسلم ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے. اسی طریقے کی اذیت حضور کو گوارا نہیں تھا کہ کسی مسلمان کے ذریعے سے مسلمان کو پہنچے, حدیثوں میں آتا ہے, ہمارے حضرت بہت سناتے تھے, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو خطاب کیا, اے کعبہ تیری حرمت اپنی جگہ پر, لیکن مومن کی حرمت تم سے بھی زیادہ ہے. تازی مبارک انہوں نے لکھا ہے پانی, تیری حرمت اپنی جگہ پر ہے لیکن مسلمان کی عزت سے بھی بڑھ کر ہے. آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے, ایک صحابی آئے آرامی, ابو کا سدی حضرت عمر نہیں کوئی بڑے نہیں بلکہ ایک آرامی آئے, حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکنے لگے مسجد کے اندر, آرامی کا یا رسول اللہ مسجد میں جگہ تو بہت ہے آپ کیوں کھٹک رہے ہیں؟ فرمایا مومن کے آنے سے اتنی بھی حرکت میں پیدا ہوں, یہ مومن کا مطلب مومن کے آنے سے اتنی بھی حرکت میں پیدا ہوں. یہ میرے دوست اس میں بھی بڑی کمی آ رہی ہے, چسٹ سے مسئلے ہوتا ہے تفصل ہوئے ہیں قرآن میں, جب کوئی تمہارا دوست آئے مسلمان آئے تو اللہ سے مشاہدہ کر لیا کرو, یہ اس کو بھی کہنا پڑتا ہے سننا اللہ سے خبر جائیے. یہ مزاج نبی کے خلاف ہے, جب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھسکنے لگے تو ہمارے سماج کیا مزہ رہے کہ کوئی مومن آیا ہم پر عرض کرنا ہو, یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے بھائیوں کی رعایت کرو. آتا حدیثوں میں کہ بہت سے دیہات کے لوگ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کدو وغیرہ لے آتے تھے, تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی چیزیں بھی ان کو دے دیتے تھے, کہتے یہ ہمارے دیہات ہیں ہم اس کے شہر ہیں, یہ بھی یہ سب چیزیں اخلاق لیا سے کبھی ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا ایسا شوربے میں پانی ذرا زیادہ میں ڈالتا ہے تاکہ پڑوسنوں کو دینے کے لیے آسان, یہ سب اخلاق یہ تھے, اس کو آداب معاشرت, ایک جگہ رہ رہے پڑوسی ہو یہ ساتھ رہے ایک دوسرے کے رعایت بہت ضروری ہے لازم ہے, آج اس میں بہت کمی ہے. او عبد الرحمن و اطعم الطعام و افش السلام تدخل الجنت بسلام, اللہ یہ بات کرو وہ اطعم الطعام کھانا کھلاؤ اور یہ بھی افش السلام سلام کا افشا کرو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی, باہم معاشرتی تعلیم اور اللہ کے بارے میں جو تعلیمات ہیں اس کو کیا ہم سمجھیں گے, کچھ دیکھ کر اس کی نقل کر لیں گے, یہ بھی بات ہے. حضور کے اخلاق کی قسم بھی جو چیزیں تھیں کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیسی تعلیم دیا ہے, کیسے آداب سکھلائے ہیں, سراپا آپ ادبی تھے ادبری ربی آسن تعلیمی وہ المنی ربی فاصل تعلیم, میرے رب نے مجھ کو ادب سکھایا تو میرا ادب اچھا ہو گیا, میرے رب نے مجھ کو علم سکھایا تو علم اچھا ہو گیا. ایک عالم تھے وہ گئے اپنے شیخ کے یہاں, اپنے استاد کے یہاں گئے, دس سال وہاں رہے, بہت بڑے عالم نام آئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں دس سالوں کی خدمت میں رہا لیکن ایک سال رہا علم کے لیے اور نو سال رہا ادب کے لیے, ادب سیکھنے کے لیے. اسی بنا پر صوفیہ نے بھی کہا ہے اکتروں کو کل ہوا ادب, تب ادب ہے اکتروں کو کل ہوا ادب, جتنا ادب ہوگا اللہ کا اللہ کے رسول کا اللہ تعالیٰ اتنی اس کو بڑھائے. ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں رہتے ہیں معلوم نہیں ہے, یہ پہلے پھیلا دیتے کسی نے کہا دھائی صاحب سے حضرت آپ پہلے پھیلا دیتے کیا ہے, کہا کوئی شخص اپنے مالک کے سامنے پیر پھیلاتا ہے یہ ادب, ادب بہت بڑی چیز ہے. اس میں حضرت صاحب اتر کو صوفیہ نے کہا ہے اتر کو کل ہوا ادب, طریق سب کا سب ادب ہے, جتنا ادب بادب بانسیب بہت مشہور ہوتا ہے, بادب بانسیب بے ادب بے نصیب. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آداب ہے بہت بڑی چیز ہے. ہمارے حضرت ماتھان نے لکھا ہے کہ اخلاق کی طرح تو کچھ توجہ ہے نہیں, ہے آداب کی طرف توجہ نہیں معاشرت ہے آداب اس کی طرف توجہ جو آتا آداب معاشرت کے جو لکھا تمہید اس میں اس کو درج کیا میں نے کہا وہی درج لکھ بھی سکتے تھے کہاں خانقاہوں میں بھی مشائے کے بھی کچھ آداب کی تو پڑھائے یہ آداب وہ اخلاق کے یہ آداب کے حالانکہ یہ بھی من جملہ اس کے جو فرائض ہیں جو شعبے ہیں دین کے عقائد اعمال عبادات اور یہ بھی آداب اخلاق آداب اور معاشرت یہ بھی اس میں ہے لیکن ادھر توجہ نہیں اس کو ادھر تھانے کی بڑی اس پر نظر تھی پورے تجدیدی کارنامہ ان کا اسی آداب کے گرد گھوم رہا ہے آپ دیکھیے جہاں بھی دیکھیے یہ نہیں کہ نماز پڑھو پڑھائی ہو تو آئیے سب جانتے ہیں لیکن کمی کس چیز کی ہو گئی تھی آداب کے رعایت کی کمی ہو گئی تھی بڑوں کا چھوٹوں کا کوئی حق نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی بڑے کی تعظیم کرے گا اس کے بڑائی کی بنا پر اس کے سن کی بنا پر سوائے عمر بڑائی ہوتا ہے سن کی بنا پر اگر کوئی شخص کسی کا ادب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو اس کا ادب کریں گے اس کی اہمیت معلوم ہوگی نہیں یعنی اپنے بڑوں کے ادب کرنے کی کتنی اہمیت ثابت ہوئی جیسے ہمارے حضرت کے ساتھی تھے بہت بڑے حکیم تھے جانتے برادری کے ساتھی تھے انہوں نے میرے ہی ذریعے سے حضرت نے کہا ہے ان سے جا کہو بھائی کچھ تعلیم تربیت کریں وطن میں جائیں کہا کیا وطن بے ادب ہو گئے ہماری باتیں نہیں سنتے سب مجھ سے کتا انہوں نے میں نے حضرت نے کر دیا جوان اتنے بے ادب کہ ہم جیسے بوڑھوں کا ادب بھی نہیں کرتے بہرحال ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ادب سکھایا ہے اخلاق سکھایا ہے ادب کی رعایت بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں جس کا اہم شعبہ آداب بھی ہے اس پر بھی ہم کو آنے کی لگنے کی ان کو عمل کرنے کی توفیق پر اطر کو پورا اگر ادب آ جائے دنیا میں سکون ہو جائے اب تو ماں باپ کبھی ادب نہیں رہ گیا بچہ ماں باپ کبھی ادب نہیں اور دوسروں کو کیا کہا جائے اس بنا پر ان چیزوں کے انتفاق علماء کو بھی امت کو کرانی چاہیے تھا توجہ جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس کے لیے ہے وہ اس طریقے تم مکان میں اخلاق اخلاق کے تکمیل کے لیے تو اس کی اس کا بیان بھی ہونا چاہیے اس کا بیان ایک سال سے جلدی مجھ سے لگے کہیں رشتے دار تھے آج کا مولوی نے صرف نماز روز ایک بات کرتے ہیں بات ہی نہیں کرتے اسی منہ پر آدمی تھا ہم نے کتنے بعد میں شریک ہوئے وہی بتاؤں بہت بولنے والا بخرا کبھی چپ ہی نہیں ہوتا تھا کہا کہ مولوی نے صرف نماز روز ایک بات کرتے ہیں اور کسی کی میں نے کہا آپ کتنے بعد میں شریک ہوئے ہیں بتائیے تو کبھی شریک ہوتا تو بتائے میں نے کہا میں تو بہت بتاتا ہوں اخلاق کی بتائیے دوست وہ علماء بیان کرتے ہیں نکالنے آئے بہت نکال والا نا یہ یہود نصارہ کون لوگ ہیں وکیل شاید ہائی کورٹ میں اس کے مسلمان ہوئے کہ بلائے تو اس کو بلایا جاتا ہے پتا نہیں جانتے کیا یہود نصارہ کیا میں نے کہا بھائی یہود ان لوگ کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں نصارہ عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں کہا اچھا یہ بات ہے تب تو یہ بات اسٹیٹ میں آنی چاہیے ہم سے کہا میں نے کہا اسٹیٹ نیچے کب تم جاؤ گے اسٹیج میں مولوی اور کیا بھائی یہی سب دھیان کرتے رہتے ہیں مولوی لیکن اسٹیج پہ تو آؤ تب تو سنو گے اور ماں بیان کرتے رہتے ہیں اب بھی مانا لیکن ضروریات دین اس سے بھی نواز دیا تھا زمانے میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے نبی کے قدر کرنے کی توفیق بنا اور قدر دانی ان کی یہی ہے ان کے تعلیمات کو اپنائیں سب سے بڑی چیز کیونکہ تبرع ذات نہیں ہوتی تعلیمات ہوتی ہے یہ حضرت بادشاہ رسول اللہ تک بہت جملہ تھا تبرع بدن نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی تعلیمات ہوتی ہیں جتنے مشائخ ہیں اسے ختم ہو گئے قبر میں کہا ہے لیکن ان کی تعلیمات اب بھی تبرع کے طور پر ہیں اس طرح پر ہمارا آپ کا یہی شکوہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اپنے بزرگوں کی چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے ہمارے اولیاء نے اختیار کیا ان آداب کو نظارہ فرماتے بہت سندر جنہیں سنیدم کی مردان راہ خدا, سنیدم کی مردان راہ خدا, دلے دشمنا ہم نے گردن تنگ ترا کر میسر شوگ یہ مقام کہ بعد دوستانہ خراب ہو تو جائے. ہم نے سنا کہ ہمارے بزرگان دین دوسروں کے دل کو بھی اپنے دشمنوں کے دل کو بھی نہیں دکھا دیتے, تم کو کب یہ مقام حاصل ہوگا, تم اپنے دوستوں ہی سے لہر مل رہے ہو. ایک صبح تمہاری جگہ خوشی اب جلدی ملے گا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا, اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو ایک دوسرے کو عزت دی. اللہ کی نعمتوں میں سے ہی نعمت ہے کہ تم کو اللہ بھائی بھائی بنا دیا. اس پر لکھا ہے, انہوں نے بہت عمدہ لکھا ہے کہ بھائی بھائی ہونا بھی اللہ کا احسان ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم بھائی بھائی بھی مل رہے ہیں, یہ پسندیدہ چیز ہوئی تو اس پہ اختیار کرنا چاہیے. جب اللہ کی رائے ملے نہیں بس بول یہ حکومت ان نمبر مومنوں نے ہوا مومن انہوں نے اجتماع تھا ندوا میں بہت بار. ایک عالم آئے مجھے سے آئے تھے, بہت لوگ آئے تھے, انہوں نے کہا ایوہ الاخوان, یہ بہت ہزار ہزار آدمی تھے, ایوہ الاخوان, کہا مجھ پہ اس سے بڑھنے سے کوئی جملہ نہیں لگا ہے آپ لوگوں کو خطاب کے لیے. اس سے ہوتا ہے بھائی ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے کہ ہم بھائی بھائی ہیں. ان نمبر مومنوں نے ہوا, اور اسی طرح یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا کہ تم کو بھائی بھائی بنا دیا. بھائی معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دینا بہت ضروری ہے. جو کوئی بھی بیان ہو رہا ہے وہ سب ہوتا ہی رہتا ہے, لیکن اصل چیز جو اخلاق ہے تصوف میں سب سے بنیادی چیز اخلاق ہے. حضرت حاجیم دادی اللہ تھا فرماتے ہیں کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے نسبت مالا کی صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی. بہت سناتے اس پر جس کے اندر اخلاق نہیں ہوتے نسبت مالا کی صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی. جب یہ بات ہے تو معلوم ہے صوفی لوگوں کے لیے کی ضروری ہے, سبھی کے لیے ضروری ہے. مجھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما سدنا کا ادا رحمت اللہ عالمی کے لیے رحمت بنا کے تشریف لائے ہیں, اس بنا پر اس کا استحضار ہونا چاہیے. ہمارے معاملات میں, ہمارے معاشرت میں بھی, اپنوں کے ساتھ, غیروں کے ساتھ, مخالفین کے ساتھ بھی یہ رحمت کا معاملہ رہنا چاہیے, تاکہ معلوم ہو کہ ہم رحمت للعالمین کے متبع ہیں, ان کے ماننے والے ہیں. بہرحال مختصر سی بات ہے, دیر بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے, اور جو یہ زمانہ یہ دن ہے جہاں تو ہو سکے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام جو شریف ان کا بیان یہ کرتے رہنا چاہیے, اور اپنے بچوں کو بھی سنانا چاہیے. سلام ہی ہے کتنی بڑی بات ہے, سلام کرنا سکھاؤ اپنے بچوں کو, اس سے باہم محبت ہوگی, اس سے تعلق ہوگا. یہ علاج ہے, یہ علاج ہے. ہمارے حضرت مار شاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی دیکھو تین آدمی تین ذات سے تم لوگوں کا تعلق ہے یا ہم لوگوں کا تعلق ہے, ایک اللہ, دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تیسرے مومنین. اللہ سے تعلق کی بنیادی چیز کیا ہے؟ نماز پڑھنا, سلام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی چیز کیا ہے؟ صلاۃ الدرود شریف پڑھنا. اور مسلمان کا بنیادی وظیفہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرے. نماز سے تعلق اللہ سے ہوگا, درود شریف سے تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا, اور باہم سلام کرو گے تو مودت آئے گی, محبت آئے گی. حضور نے فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے, میری یہ سنت ہے, جو میری سنت پر عمل کرے گا میرا سر جنت میں جائے گا. بہرحال یہ مختصر سی بات سے جانا ہم نے پہنچنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق برامد فرمائے. کوئی وقت ہمارا سنت کے خلاف نہیں ہوگا. ایک آدمی بیان کر رہے تھے, ایک صاحب کو پیاس لگی, بڑے آدمی تھے, تو وہ پانی لے آئے تو ان کو پلانے کہاں لے کہا تین سال سے, ساڑھے چار تین سال میں, یعنی اخیر میں بھی ان کو سنت یاد تھی کہ تین سال میں پینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ دائیاں اور جذبہ پیدا کر دیں کہ کوئی کم بات ہماری سنت کے خلاف نہ ہو. అల్లాహ్ సబ్కు తౌఫీక్ ఇవ్వ ఆఖిర్ దావానా అనిల్ హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. ఈ కితాబ్ హై కమాలాత్ నబువత్ బహుత్ అచ్చీ హై కే హై మిలిగా జో మై సారా ये وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا. سو تم اللہ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. باتیں یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے, بھائی بھائی ہو جانا ایک نعمت ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما, خود اللہ فرما رہا ہے وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا. سو اللہ کے انعام سے, یہ بھی انعام ہے کہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت مدت سے عداوت دو قبیلوں میں چل رہی تھی, مشہور ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواسط سے اللہ نے ان میں الفت پیدا کر دیا. تو بتایا کہ ہم نے الفت پیدا کیا, ماں لفظ میں آپ نے نہیں الفت کیا. معلوم ہے کہ الفت پیدا ہونا ماں مسلمانوں میں بہت بڑی چیز ہے. اس کا بیان بھی ہونا چاہیے, اس پر عمل بھی ہونا چاہیے, خود بھی عمل کرنا چاہیے کہ معلوم ہو کہ واقعی حضور کیا یہ دین ہے جو سراپا رحمت ہے. بہت اللہ صبح میں نے سنایا تھا بہت اچھا ہے مسجد, یعنی آئے رحمت للعالمین, یعنی آئے رحمت للعالمین. بہت شیر مشہور ہے وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب, بہت رام شاہ فضل الرحمان صاحب سب لوگ جانتے ہوں گے. کر ہوئی باران سے سوکھی زمین, کر ہوئی باران سے سوکھی زمین, یعنی آئے رحمت للعالمین. وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب کہتے تھے, لوگ کہتے ہیں ہم لوگ ملا نہیں پڑھتے. کیا ملا پڑھ تو دیا, یہ شعر پڑھ کے ماں محمد احمد کہتے بڑے ہیں کہ ماشاء اللہ پڑھ تو دیا. سر ہوئی باران سے سوکھی زمین, یعنی آئے رحمت للعالمین. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل تفیض واخر الزمان الحمد للہ رب العالمین. ہم لوگ آتے ہیں, ان لوگ کے طلب ہیں, آتے ہیں دفعہ بھی آ چکے ہیں. آنے میں ایسا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فل رہ کے آ جاتے ہیں, کچھ سنا دیتے ہیں, یہ حضرات سن بھی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے, میرے کہنے کو بھی آپ کے کہنے کو بھی اللہ قبول فرمائے, آپ کے سننے کو قبول فرمائے, عمل کی تو اللہ صلی اللہ صلی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ للوافی اللہ. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ للوافی اللہ. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ للوافی اللہ. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر, خاص سنت ظاہری ہو یا باطنی ہو, ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے فیض و برکات سے مال مال فرمائے, اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے پر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جنت نصیب فرمائے. یا اللہ ہم سب کو میرا پاس فرمائے, جو پریشانیاں ہیں یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پریشانیوں سے نجات دی. جو پریشانیاں کیا انتہائی پریشانیاں بھی ہیں اور عجیب حالات ہیں اس وقت, اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہماری رہبری فرمائیے اور ہمارے دلوں کو سکون اطمینان اور تمانینت کی نعمت سے نواز دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین.